32 de grade. În capitală ne bucurăm de încă o zi călduroasă cu o maximă de 30 de grade. Încep știrile Europa FM. PSD se reunește pentru a nominaliza un nou ministru la apărare. După demisia lui Adrian Țoțuianu, unul dintre numele vehiculate a refuzat ieri funcția. Mihai Weber se declară onorat că numele său figurează pe o listă a celor avuți în vedere pentru postul de ministru al apărării, însă ține să precizeze că în acest moment nu consideră că ar fi oportun să ocupe o astfel de funcție. Asociațiile de români din diaspora atrag un semnal de alarmă, cer anularea amenzilor fiscale pentru românii din afara țării care nu depun chestionarul de rezidență. Din câte îi cunosc eu, români din străinătate, nu cred că se vor înghesui să completeze aceste formulare. Ministerul de Finanțe va fi citat în procesul incendiului din Clubul Bucureștean Colectiv la solicitarea Direcției Naționale Anticorupție. Statul trebuie să fie garant pentru plata despăgubirilor către victimele incendiului din Clubul Colectiv, au spus procurorii în timpul procesului, iar judecătorii au fost de acord să analizeze această idee. După trecerea uraganului Irma, în statul american Florida au început operațiunile de salvare. Oh, thank God that I'm alive. It's hard, you know, you come home a little destroyed, but thank God that everybody's safe. Și pas important făcut de Londra către ieșirea din Uniunea Europeană, Parlamentul votează legea care pune capăt supremației dreptului european în Marea Britanie. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Socialdemocrații se reunesc astăzi într-o ședință lărgită, în cadrul căreia liderul Liviu Dragnea va propune premierului numele noului ministru al apărării. Adrian Țoțuianu a demisionat din funcție după scandalul legat de salariile angajaților din domeniul apărării. Liviu Dragnea susținea zilele trecute că nu există o criză la MAPN, așa cum se vehiculează. Biroul permanent național lărgit al PSD se reunește așadar în această după-amiază, iar după această ședință ar urma să fie anunțat numele noului ministru al apărării. Un nume des vehiculat, deputatul social-democrat Mihai Weber a refuzat ieri funcția, argumentând într-un comunicat de presă că este implicat în mai multe proiecte politice, atât în organizația PSD Gorj, cât și în Parlament. Adriana Sârbună explică. Mihai Weber se declară onorat că numele său figurează pe o listă a celor avuți în vedere pentru postul de ministru al apărării, însă ține să precizeze că în acest moment nu consideră că ar fi oportun să ocupe o astfel de funcție. Deputatul social-democrat spune că e mult prea implicat în alte proiecte politice, atât în organizația de partid din Gorj, cât și în Parlament, proiecte care necesită întreaga sa energie. De aceea, nu ar avea de gând să accepte această nominalizare, a explicat Weber într-o declarație de presă. Guvernul Tudose a rămas fără Ministerul Apărării după ce săptămâna trecută Adrian Țoțuianu a demisionat din această funcție, invocând proasta comunicare pe subiectul plății sumelor aferente salariilor militarilor. Premierul Mihai Tudose i-a acceptat demisia nu înainte de a da asigurări că sunt bani pentru armată. Până la desemnarea unui nou ministru, interimatul la apărare e asigurat de vicepremierul Marcel Ciolacu. Federația Asociațiilor de Români din Europa cere premierului Mihai Tudose anularea amenzilor fiscale pentru românii din diaspora care nu depun chestionarul de rezidență. Ar fi o răzbunare la adresa românilor care trimit milioane de euro în țară. Începând cu 1 ianuarie 2018, cetățenii români ar trebui să informeze ANAF înainte de a pleca din țară pentru mai mult de jumătate de an. Practic, acest lucru se face pentru ca autoritățile să decidă dacă persoana în cauză trebuie scoasă sau menținută în continuare în evidențele fiscale. Într-un interviu pentru emisiunea Drum cu Prioritate, Daniel Țecu, președintele FADR, spune însă că prin această măsură veniturile românilor din diaspora vor fi dublu impozitate, o dată în țară și a doua oară în statele unde lucrează. Acest formular cere niște date pe care, din câte îi cunosc eu, români din străinătate, nu cred că se vor înghesui să completeze aceste formulare. Și avem o de pildă, la ce date vă referiți? Ce face soția, dacă lucrează soția, dacă ai copii minori, dacă ai mașină în proprietate. Românii nu doresc să-și dea datele pentru că le e frică de dubla impozitare. Eu vă spun că în țările europene tu plătești impozit în țara în care ești. Nu înțeleg de ce trebuie să-ți mai ia și țara de origine un alt impozit, dacă oricum ai plătit impozit la absolut orice. Președintele FADR a demontat și argumentul că ANAF ar vrea să aducă la lumină veniturile pe care unii dintre românii plecați le-ar obține în țară, din închirierea nedeclarată a locuințelor sau munca la negru, de exemplu. Cum își va da seama ANAF-ul de câți bani câștigă un 20-30% dintre românii din Europa care lucrează la negru? Acești oameni care lucrează 3-4 zile pe săptămână în construcții, primesc banii, îi bagă în buzunar cum va ști ANAF-ul, chiar și cu acest formular completat, câți bani au câștigat ei. Amenda, nici nu aș vrea să o iau în calcul. Românii din străinătate au trimis în ultimii ani 55 de miliarde de euro. România este pe locul 2 în lume privind numărul persoanelor plecate din țară după Siria, țară devastată de război. În fiecare oră pleacă 9 adulți. În aceste condiții, în foarte puțin timp, în România nu va mai avea cine să lucreze, atrage atenția Daniel Țecu. Ascultați știrile Europa FM. La solicitarea Direcției Naționale Anticorupție, Ministerul de Finanțe va fi citat în procesul incendiului din clubul bucureștean Colectiv. Procurorii de caz au propus ca statul să fie parte din dosar pentru a fi garantul plății despăgubirilor către cei care au scăpat cu viață și rude ale victimelor. La aproape 2 ani de la tragedie, dosarul se dezbate în primă instanță. Până acum au fost mai multe amânări. Iulian Oghi vine cu toate explicațiile. Statul trebuie să fie garant pentru plata despăgubirilor către victimele incendiului din clubul Colectiv, au spus procurorii în timpul procesului, iar judecătorii au fost de acord să analizeze această idee. Drept urmare, Ministerul de Finanțe va trebui să-și trimită un reprezentant în instanță pe 25 septembrie. Acesta va trebui să susțină punctul de vedere al statului. Decizia a fost luată la termenul de luni, când rudele a doi dintre tinerii care și-au pierdut viața la Colectiv au cerut despăgubiri de câte 1 milion de euro. Rudele altor 4 victime au cerut și ele bani, fără a preciza însă suma. La aproape 2 ani de la incendiul de la Colectiv, abia acum procesul a ajuns să fie judecat pe fond. Până acum, acesta a fost amânat de mai multe ori. În proces sunt judecați angajații firmei care organizase focul de artificii și fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Inițial, fostul edil era judecat într-un dosar separat, dar judecătorii au decis conexarea cazurilor. Angajații firmei de artificii sunt acuzați de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar fostul primar trebuie să răspundă la acuzația de abuz în serviciu. Procesul incendiului de la Colectiv a început în aprilie 2016. Peste 150 de oameni au cerut daune pentru suferința produsă de tragedia în care și-au pierdut viața 64 de tineri. Șeful Poștei nu are de gând să demisioneze. Andrei Stănescu spune că are un interimat determinat până pe 24 septembrie și că apoi și-ar putea depune candidatura pentru șefia instituției. Reacția sa vine după ce ministrul comunicațiilor i-a cerut demisia alături de întreaga conducere a Poștei. Iorguianu și explică. Acuzați că n-au știut să conducă Poșta Română și că n-au redresat-o, șefii companiei naționale nu dau semne că ar vrea să plece. Andrei Stănescu e director general și ocupă funcția din ianuarie, după ce a fost consilier la Ministerul Fondurilor Europene și la Ministerul Finanțelor. Andrei Stănescu spune că vrea să rămână șef la Poștă până pe 24 septembrie, când îi expiră interimatul. Apoi ar putea candida din nou pentru același post. În timp ce ministrul comunicațiilor cerea demisia conducerii, Poșta Română anunța într-un comunicat ce profit ar fi făcut anul acesta, 4,6 milioane de euro, în creștere cu 6% față de anul trecut, iar cheltuielile ar fi fost reduse cu 4%. Oricum, ministrul comunicațiilor a trimis și corpul de control la poștă. În capitală, consilierii au aprobat planul ca într-un an de acum înainte în oraș să fie amplasate cel puțin 10.000 de rastele pentru biciclete. De asemenea, municipalitatea va suplimenta până la 25.000 numărul de vouchere nominale pentru achiziția de biciclete. Între timp, vânzarea pe OLX a voucherelor pentru biciclete a fost blocată. Portalul a anunțat că dezactivează toate anunțurile de vânzare a acestor tichete, întrucât tranzacțiile de vouchere nominale sunt ilegale. Răzvan Axente, reprezentant al companiei, a explicat la Europa FM această decizie. Regulamentul de acordare a voucherelor proiectului primărie arată că acestea sunt nominale și netransmisibile. Drept urmare, am hotărât să semnăm o consecință și practic să dezactivăm toate încercările de genul ăsta, pentru că în sine baza noastră de client poate fi afectată. Adică dacă un om ar cumpăra voucherul respectiv, el va trebui să prezinte buletinul în momentul în care își achiziționează noua bicicletă și în cazul ăsta, nefiind titularul de drept, nu ar putea practic beneficia de voucherul respectiv. A fost aprobată și rectificarea de buget al Capitalei, primesc fonduri suplimentare regiile de termoficare și de transport în comun. Primăria Capitalei va aloca 1 milion de euro pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Alte 4,4 milioane se duc către două spitale din București, iar 3,8 milioane către Radet, a anunțat ieri Gabriela Firea. 4,4 milioane de euro pentru două spitale din București, mă refer la Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila și de asemenea investiții la Spitalul Obregia. 3,8 milioane de euro primește Radet pentru eficientizarea alimentării cu energie termică și modernizarea centralelor termice. 1 milion de euro pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Ascultați știrile Europa FM. După trecerea uraganului Irma în statul american Florida, au început operațiunile de salvare. 4 decese sunt confirmate pe măsură ce a avansat pe uscat. Ciclonul și-a pierdut din putere, lăsând în urmă zone urbane distruse. Orașul Miami se numără printre acestea, fiind invadat de ape. Elena Tudor. 6 milioane de locuințe au rămas fără electricitate în Florida. Autoritățile arhipelagului Florida Keys se tem de o criză umanitară. Casa Albă a aprobat acordarea ajutorului financiar de urgență, iar autoritățile încearcă acum să ajungă la cei izolați în propriile case din cauza copacilor prăbușiți și a nivelului mare de apă. Cei care și-au părăsit locuințele încep să se întoarcă acasă și găsesc dezastrul lăsat în urmă de Irma. Oh, thank God that I'm alive. It's hard, you know, you come home. Slavă Domnului că sunt în viață, dar e greu când vii acasă după atâtea ore de muncă și găsești totul distrus. În Caraibe, bilanțul se apropie de 40 de decese. Multe regiuni nu mai sunt locuibile. 4 români au fost evacuați în siguranță din Puerto Rico și insula franceză Guadeloupe. Între timp, prinde puteri un alt uragan. În calea furtunii tropicale Jose se vor afla Haiti, Republica Dominicană și Bahamas. Să mai spunem că Papa Francisc a transmis un mesaj dur pentru cei care neagă încălzirea globală după ce Statele Unite, Mexicul și insulele Caraibe au fost devastate de uragane. Un rând din Vechiul Testament îmi vine în minte. Omul este neghiob, un încăpățânat orb, a adăugat suveranul pontif. Papa Francisc a mai spus că oamenii și politicienii au o responsabilitate morală să acționeze după sfaturile oamenilor de știință care au găsit măsuri pentru a opri încălzirea globală. Între timp, în centrul și nordul Italiei, pompierii se luptă cu efectele inundațiilor dezastroase. Legăturile pe calea ferată sunt suspendate în regiunea Livorno. Autoritățile locale așteaptă ajutorul guvernamental. Alerta de precipitații este menținută inclusiv astăzi. Pas important făcut de Londra către ieșirea din Uniunea Europeană, Parlamentul Britanic a votat aseară proiectul de lege al guvernului destinat să pună capăt supremației dreptului european în Marea Britanie. 12.000 de directive vor fi anulate. Ioana Dumitrescu. După mai multe ore de dezbateri, deputații din Camera Comunelor au adoptat cu 326 de voturi pentru acest text, în timp ce 290 de parlamentari au votat împotrivă. Va urma o dezbatere în detaliu a proiectului de lege. Intitulat Legea Retragerii din Uniunea Europeană, textul vizează să abroge actul din 1972, care a marcat aderarea Regatului Unit la Uniunea Europeană și care a stabilit că dreptul comunitar urmează să primeze în faza celui britanic. În acest moment sunt 12.000 de reglementări europene care se aplică în regat și care urmează să fie modificate. Concret, această lege urmează să permită Regatului Unit să continue să funcționeze până când se va produce ruptura efectivă de Uniunea Europeană. Acest lucru se va produce teoretic la sfârșitul lunii martie 2019, la finalul procesului de negociere cu Bruxelles. Știrile Europa FM la final. Toată ziua este în vigoare o informare meteo de vânt puternic și ploi. Vântul suflă cu putere în Banat, Dobrogea și la munte. Ploile sunt prezente în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei, dar și în zonele de deal și de munte vor fi și condiții de grindină. În schimb, vreme caldă în sud-estul și sudul extrem al țării. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 22 și 32 de grade. În capitală ne bucurăm de încă o zi călduroasă, o maximă de 30 de grade Celsius. 30 de grade, perfect. Mulțumim, Ioana Brustur, capitanu, pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! ACS Poli Timișoara continuă să surprindă în Liga 1. A învins-o pe Dinamo la București cu 2-1 în ultimul meci din etapa a noua. Mai mult, bănățenii au revenit după ce au fost conduși. Costache a deschis scorul în minutul 30 pentru albroșii. Vajvari a egalat 7 minute mai târziu dintr-un penalti provocat de portarul Penedo. Tot Vajvari a pasat pentru golul victoriei, marcat de Drăghici în minutul 63. Doar 2500 de spectatori au fost în tribunele din Ștefan cel Mare. Antrenorul Cosmin Condra și-a criticat dur jucătorii și a lăsat de înțeles că dacă va pierde controlul, va demisiona. Cu 5 victorii și 4 înfrângeri, Dinamo ocupă locul al 7-lea. După ce etapa trecută a învins cu 4-3 liderul CFR Cluj, ACS Poli Timișoara este a 6-a în ierarhie. Tot aseară, Concordia Chiajna a reușit prima victorie a sezonului, 2-1 în deplasare la o altă codașă, Gazmetan Mediaș. Ilfovenii au terminat meciul în 9, cu 2 eliminații în ultimele 10 minute de joc. Diseară începe o nouă ediție a Ligii Campionilor cu un meci mare, FC Barcelona-Juventus-Torino. Luis Suarez a revenit după accidentare și a și marcat în victoria 5-0 cu Espanyol din ultima etapă a campionatului Spaniei, iar Messi se anunță în mare formă, a reușit un hat-trick în aceeași partidă. Finalista ediției precedente, Juventus a înscris 10 goluri în primele 3 runde din Serie A, însă diseară îi vor lipsi 2 jucători importanți, Khedira și Mandzukic. O altă confruntare italo-spaniolă va fi AS Roma-Atletico Madrid. Echipa lui Kipciu și Stanciu, Anderlecht Bruxelles, va juca pe terenul lui Bayern München și ar putea profita de problemele bavarezilor. Alaba, Boateng, Bernat și Vidal sunt accidentați, iar Lewandowski se află în centrul unui scandal după ce a criticat în presă politica de transferuri a clubului. Echipa care a eliminat-o pe FCSB, Sporting Lisabona, va debuta în deplasare la Olympiacos Pireu. Celelalte meciuri de la ora 21:45 sunt Benfica, CSKA Moscova, Celtic, Paris Saint-Germain, Chelsea, Karabakh și Manchester United, FC Basel. Între timp, da, Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal a stabilit că putem să ne debarasăm de domnul Daum și să ne găsim un alt selecționer mai frumos. Gata, se rezolvă problemele. Mai frumos. Da. Și când pleacă? Vom face altul greu. Și mai frumos. Da. Pleacă pe râu în jos, pe unde se duce apa sâmbetei, se duce totul, da. Domnul Burleanu, pe Dunăre a venit, scuze-mă, pe Dunăre a venit, pe Dunăre să se ducă. Da. Ce să spun? Va negocia cu domnul Daum rezilierea imediată a contractului. Da. Adică să nu mai stea și la cele două meciuri pe care le mai are în potrivit contractului, el are dreptul să pregătească echipa națională sau dreptul. Are treabă, da, la echipa națională până se termină actualele preliminari, adică inclusiv ultimele două meciuri și din mai dăm banii? Această campanie. Mai dăm banii cum adică? Păi ce să rezilieze acum? Adică mai stă și... Deci ne mai și costă? Păi noi trebuie să-l plătim până se termină preliminariile astea, adică încă o lună de salariu, cum ar veni, de simbrie. Dacă pleacă acum, trebuie să-i plătești oricum luna asta de salariu. Păi și de ce să plătim alt antrenor? Să stea până la sfârșit. Mai sunt două meciuri, oricum nu contează. Păi nu e. E bine să pleci acum și să vină un nou selecționer în momentul ăsta, pentru că, practic, pentru noul selecționer ar însemna cineva, nu? Dublarea timpului de pregătire a echipei naționale. Echipa națională... N-ai înțeles. Ia contact cu băieții. Ia contact, înțelegi? Cu băieții, da. Măi, nu, se cunosc mai nu bine. Râdeți. Nu-i nu râdem, eu vorbeam serios. Echipa națională e foarte greu de pregătit, pentru că un selecționer are la dispoziție doar câteva meciuri amicale. De vreo 20 de ani. Poate cunoaște echipa și o pune în teren și o pregăti și așa mai departe. A avea două meciuri oficiale în plus pentru a pregăti echipa, eu mană cerească pentru un selecționer. Da. Selecționer despre care s-a vorbit și ieri aici la Europa FM, pentru drum cu prioritate. Da. Iar colegii noștri au făcut și un mic sondaj. Așa. Ascultătorii Europa FM au votat Dan Petrescu, masiv. Masiv? Da. Sunt mulți din Cluj, avem mulți ascultători la Cluj și ori vor să scape de el de acolo. Eu am să, adică toată povestea asta cu selecționerii, ne concentrăm acum, suntem concentrați pe Domn. Eu am zis, nu are nicio importanță cine e acolo. Radu Paraschivescu, scriitorul Radu Paraschivescu, așa, cred că a zis la un moment dat, asta cu efortul de a schimba selecționerul în speranța că naționala o să joace bine, e ca și cum ai te-ai ocupa să scoți patul din casă ca să nu te mai înșele nevasta. Permiteți? Da, a făcut și ca să revenim la sondaje, da, asta a fost dură. E publicul neîncălzit în dimineața asta. Vă scuzați. Lăsați că mai vorbesc. Deci dacă au rămas blocat. O se prindă. Dacă ascultătorii Europa FM îl preferă pe Dan Petrescu, cititorii Gazetei Sporturilor îl preferă pe Cosmin Oloroiu. Așa. Și pe Nea Piții cine? În afară locul de tine. 2 Cosmin Contra și 3 la mică distanță Dan Petrescu și Nea Piții, asta vreau să spun, a strâns și el 5.000 ceva de voturi, 5%. Wow. Da. Eu încă mai sper. Da, să vină Nea Piții. Pentru mine el e speranța. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. 7 și 17 ar fi fost ziua lui Barry White. You're the first. We got it together, didn't we? The last, my everything. Bună dimineața, prieteni, ascultați Deșteptarea la Europa FM. Definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. My last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my candle. You are.